Csodálatos! Mi van ma? Szombat délelőtöt kívánok, kedves nézőim! Ahogy láthatjátok, ismét Daisy Stream, ahogy az elmúlt hetekben tőlem már megszokhattátok. No, streamelek már hetek óta megint. Szóval, megint Daisy van, és ahogy láthatjátok, meg ahogy ezt a cím már elárulta, megint egy teljesen vadi új karakterrel vagyok kénytelen nekivágni, itt a macska is, nekivágni a túlélésnek. Ugye legutoljára, amikor találkoztunk hétfőn, akkor ugye, nem is tudom, talán el sem neveztük a karaktert, akivel játszottam, hiszen csak össze-vissza bókláztam vele úgy, hogy teljesen elvesztettem már, hogy milyen nevű karakterekkel játszom. És Vin Diesel ugye meghalt, a Vin Dieselt követő leányzó talán, ő is meghalt, sajnos egy a héten ugye sokat játszottam, kicsit össze-vissza vannak a gondolataim, kicsit korán van, azért is csúszott egy picit a stream, mert nagyon későn keltem fel, és még egy kicsit kótyagos vagyok, közben Obika természetesen megint a mikrofonnal próbál barátkozni. Szóval, kezdjük a legelején. Ugye legutoljára hétfőn volt stream, amikor is megtörtént az a kellemetlen esemény, hogy egy stream snipe-nak lettem az áldozata, ami azt jelenti, hogy valaki a nézők közül kifigyelte, hogy mit csinálunk a streamben, és ez alapján támadott meg, és ölt meg minket a játékban, ugye én is meghaltam, Zsolt cimborám is meghalt, ideiglenesen elvesztettük ugye a bázisunkat is, és viszont én hétfő óta elég sokat játszottam. Játszottam például Rolanddal, de elég sokat játszottam egyedül is, és egyrészt ugye elvesztettem a Vin Dieselt követő karakteremet, aki szerencsétlen módon egyébként már egészen jól fel volt szerelve, mert teljesen patent formában volt, viszont az egyik katonai bázison egy zombival beragadtam egy konténerbe, és ennek az lett az eredménye, hogy elájultam, miközben harcoltunk, azaz, hogy ő ütött engem, én meg ütött őt, és túl sok sebet szereztem, és mire fölébredtem, az, hogy magamhoz tértem az ájulásból, addigra sajnos elvérzett a szerencsétlen karakter, úgyhogy neki búcsút kellett mondanunk. De aztán ugye ez akkor történt, amikor már Rolanddal játszottam együtt, és Rolanddal közösen megint elkezdtünk akciózni, és ennek az eredménye lett egy másik karakter, akit szintén nem neveztem el, és vele játszottam egészen sokat. Rolanddal is, meg egymagamban is, és az történt, hogy pénteken, meg szombaton így teljesen föl volt már szerelve a karakter, elindultam vele, és így elkezdtem gyűjtögetni cuccokat, hogy bázist építsek. Az a helyzet, hogy a régi bázisunkat visszaszereztük, de úgy döntöttem, hogy én átmegyek egy másik szerverre, és ott kezdek új életet, és az a helyzet, hogy egyébként kifejezetten jól alakultak a dolgok, tehát hogy pénteken és szombat délelőtt sikerült mindent összeszednem, ami szükséges a bázisépítéshez. Tehát, hogy volt lapátom, volt kalapácsom, volt szegem, volt fűrészem, konkrétan mindenem volt. Találtam lakatot, és kiválasztottam a korábbinál egy nagyobb épületet, hogy ott építsek bázist, és tegnap délután egyébként én meg is építettem ezt a bázist, felszereltem egy ajtót, felszereltem egy falat, volt szögesdrót, tényleg minden, gyártottam magamnak ládákat, tehát hogy már volt legalább ilyen 3-4 ládám, készítettem, képzeljétek el magamnak tábortüzet, szereztem hozzá tripodot, a tripodra raktam fel ugye lábast, sőt, még egy hordót is találtam, amit azt hiszem, nem túlzok, lehet, hogy másfél óra hosszán keresztül cipeltem vissza a bázisra. Tehát, hogy egészen elhivatott voltam, hogy nekem most bizony lesz egy nagyon komoly bázisom, És miközben cipeltem egyébként ezt a hordót tegnap valamikor, hát nem tudom, ilyen hajnali fél kettő magasságában, akkor az erdő közepén megtámadtak a farkasok, két farkas, de őket sikerült leterítenem, és tényleg az van, hogy így visszajutottam a bázisra, lepakoltam a cuccokat, közben egyébként az óriási cipekedésben ilyen nagyon-nagyon alacsonyra esett vissza a kajaszintem, de hogy annyira alacsonyra, hogy elkezdett ugye éhezni a karakter, úgyhogy kénytelen voltam megenni a farkasokból kinyert nyers húst, amitől rosszul lett a karakter, és miközben rosszul volt a karakter, elkezdtem az újonnan épített kis tűzhelyemen húst csinálni, ettem húst, ittam vizet, viszont ugye a rosszul lét miatt, a fertőzés miatt folyamatosan kihányta a karakter a kaját, úgyhogy a küszöbén voltam annak, hogy majdnem meghaltam, de végül sikerült túljutnom ezen a szituáción, és oké, elmúlt a fertőzés, éppen hogy életben volt a karakter, kicsit elkezdett felfelé mászni a kaja és a pia mutatója is, hogy elindultam a közeli városkába, hogy visszapótoljam a készleteimet, közben egyébként teljesen tönkrement a cipőm, úgyhogy konkrétan az volt, hogy nem értettem, hogy miért kezdek el teljesen random vérezni. Aztán rájöttem, hogy tönkrement a cipőm, és hogyha a karakternek tönkrement, miután tönkrement a cipő, hogyha tönkremegy a cipő, akkor a karakternek folyamatosan elkezd vérezni a lába. Úgyhogy szereztem némi kaját, de visszamentem a bázisra, ahol szépen bepakoltam mindent a hordóba. Tényleg, tehát, hogy ott volt minden cucc, és azon töprengtem, hogy na jó, akkor majd reggel fogok elindulni cipőt keresni a szerencsétlen karakteremnek, és ilyen tényleg elképesztően sokáig játszottam. Ilyen hajnali négy magasságában akkor úgy döntöttem, hogy hát én most már lefekszem, egyrészt azért, mert már tényleg elég fáradt voltam, másrészt ugye tudtam, hogy megígértem, hogy 11 órakor streamelni fogok, úgyhogy lefeküdtem ilyen 4 óra magasságában aludni. Ma felkeltem ilyen 10 körül, gyorsan bekapcsoltam az Xboxot, megnéztem, hogy mi van a karakterrel, beléptem ugye a szerverre, ott voltam a bázison, és az van, hogy beléptem a bázisra, és eltűnt minden cuccom. Tehát, hogy volt legalább 4 ládám, volt ott egy vadászhátizsák tele cuccokkal, volt egy hordóm, és eltűnt minden. Tehát, hogy volt a bázison 2 darab lámpa is, már ilyen állólámpa, még konkrétan, még a tűzhelyen felül a tripod, és a fazék is eltűnt, és először arra gondoltam, hogy mi az Isten, ez biztos valami szerverhiba. És ott áldogáltam, vártam, hogy hát lehet, hogy majd mit tudom én, egyszer csak visszajönnek a cuccok, mert hogy lehet, hogy egész egyszerűen csak lassú a szerver, vagy valami ilyesmi, úgyhogy vártam, és egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy valaki kinyitotta a kaput. Ugye egy olyan épületben voltam, aminek van ajtaja, és mögötte volt a kapu. Rosszul mondtam, tehát hogy nem a kaput nyitotta ki a valaki, hanem kinyitotta a kapu mögött lévő ajtót. És akkor hallottam, hogy babrálnak a zárral, eltelt pár másodperc, és eltűntek, bezárták az ajtót. Ott áldogáltam, hallgatóztam, hogy mi történik, és egyszer csak megint kinyílt a kapu, az, hogy az ajtó, ami a kapu mellett van, és megint hallom, hogy elkezdett valaki pötyögni a zárral. Kezembe vettem a fegyverem, figyeltem, és egyszer csak azt vettem észre, hogy baszki, ezek bejöttek. És ott álltam, hogy mi történik, nem egyedül volt valaki, tehát, hogy nem egy játékos volt, hanem kettő. Bejöttek ugye a bázisra, ott én megbújtam az egyik sarokban, elkezdtem rájuk tüzelni, az egyiket el is találtam, talán ki is feküdt, viszont ketten voltak elég rendesen felszerelkezve, úgyhogy a vége az lett a kalannak, hogy meghaltam, tehát, hogy szerencsétlen módon ott a saját bázisom közepén lettem lepuffantva, viszont egyszerűen nem értem, hogy jutottak be a bázisra. Tehát, hogy így miután ott üldögéltem a meghaltár képernyő felett, így gondolkodtam, hogy mi történhetett, és az van, hogy, tehát, hogy magának a bázisnak semmi baja nem volt. Tehát nem voltak lefeszegetve a palánkok az ajtóról, fenn volt a szöges drót, ott volt ugyanaz a kék lakat fenn az ajtón, amit én tettem fel, viszont azt nem néztem meg egyébként, hogy mi a kombináció, de hogy jött az a két játékos, és bejöttek. És azon gondolkodom, hogy tényleg, hogy a francba lehetséges az, hogy bejutottak a bázisra, és konkrétan volt idejük kipakolni mindent. Tehát, hogy tényleg mindent elvittek, mindent, hogy még a tripodot is elvitték a tűzhely felől. És tényleg, tehát, hogy legalább 4 ládát, hordót, oké, hogy volt legalább 6 órájuk ezt megcsinálni, de hogy így teljesen furcsa nálam, hogy számomra, hogy volt ugye egy... volt egy bázisom, le volt zárva, bejutottak, elvittek mindent, és hogy mennyire kell egyébként így véletlennek lennie, hogy ott vagy, és pont akkor jönnek még vissza, amikor belogoltam. Tehát, hogy tényleg semmit nem akartam csinálni, csak gyorsan körbenézni, és hoppuf, kész, vége lett a kalandnak, amit megint csak egy picit azért így a szívemre vettem, mert srácok, elképesztően sok időt töltöttem azzal, hogy megcsináljam a bázist. Tehát, hogy csak az, hogy elvittem oda azt az átkozott hordót, ami majdnem az életembe került egyébként, az biztos, hogy legalább másfél óra volt. Tehát, hogy ilyen irgalmatlanul messziről cipeltem magammal azt a hordót. És tényleg teljesen érthetetlen számomra, hogy mi a franc történhetett. Közben Roland írja, hogy vannak azok a türelmes emberek, akik megfejtik a kódot, Energy pedig azt írja, hogy bementek a térkép alá és beúsztak. Az az igazság, hogy hogyha megfejtették a kódot, tehát hogy volt hozzá türelmük, akkor igazából minden tiszteletem az övék. Tehát, hogyha valaki képes időt szánni arra, hogy elkezdjen kódot próbálgatni teljesen random, akkor azt mondom, hogy ha te ezt megcsinálod, öcsém, hogy ott állsz nagyon hosszú ideig, és próbálgatod a kód kombinációkat, akkor baszki, akkor vidd a cuccomat. Sőt, le is lőhetsz. Igazából az, hogy lelőttek, az valójában igazából már nem szerencse kérdése volt, hanem gyakorlatilag ügyesség kérdése, tehát hogy az, hogy lelőttek, az egyáltalán nem ért kellemetlenül, teljesen, úgy gondolom, hogy teljesen korrekt párharc volt. Megjelentek, én is ott voltam, alapvetően én voltam előnyben olyan szempontból, hogy én leptem meg őket, és nem is tudom, tehát hogy egy ilyen 30-40 másodpercig biztos, hogy lövöldöztünk egymásra, és két jól felszerelt karakter ellen egy viszonylag kicsi helyen nem nagyon volt esélyem. És ezzel nincsen semmi problémám, hogy lelőttek, viszont az tényleg, tehát hogy az számomra teljesen hihetetlen, hogy bejutottak a bázisra. Mindegy, tehát hogy az igazság, hogy én mindig továbbra is úgy vagyok vele, hogy ez valahol a DayZ-nek a szépsége, és egyáltalán nem érzem úgy, hogy tehát hogy ez a ma reggeli eset egyáltalán nem ért annyira érzékenyen, mint az, hogy ugye valaki stream snipolt minket, és gyakorlatilag hát kvázi csalással ölt meg minket, az sokkal jobban fájt, mint az, amikor valakik... Vannak játékosok, akik egyszerűen jobbak nálam. Tehát, hogy ez részemről teljesen oké. És ez hozzátartozik a DayZ élményhez. Tehát, hogy én is pakoltam már ki másnak a bázisát. Tehát, hogy ez teljesen úgymond normális ügymenet. Úgyhogy ezért van most az, hogy ismét egy teljesen új karakterrel vágok neki itt a kalandoknak. És hát megmutatom nektek egyébként, hogy így néz ki a karakterem. egy ázsiai hölgyel vagyok, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ennek az ázsiai hölgynek legyen a neve Lucy Liu. Úgyhogy mostantól Lucy Liu-val folytatódnak a kalandjaink, és bízom benne, hogy neki nagyobb szerencséje lesz. Na, Zsolt, megírom neked szépen Discordon, hogy melyik szerveren vagyok, és akár össze is futhatunk. Egy pillanat türelmet kérek, mindjárt jövök is vissza. Bepötyögöm Zsoltnak. Az igazság, hogy a múltkori stream snipe után nem szívesen mutatom meg, hogy melyik szerveren vagyok. És jó, akkor pillanat, megírom Rolandnak is. Azaz, hogy Zsolt, megteszed szépen, hogy megírod Rolandnak, hogy melyik szerveren vagyok? És akkor tudtok jönni ugyanarra a szerverre, ahol én vagyok. És akkor tudunk hárman bandázni. Akkor közben várj, akkor megint egy picikét kilépek, és megírom Rolandnak is, hogy hol vagyok. Na, srácok, mindkettőtöknek megírtam szépen a Discordon, hogy hol vagyok. A szerver 15 perc múlva újra fog indulni, és igazából meg kellene tudnom, hogy melyik városkában vagyok. Ez segítetek, hogy ez melyik város? Csernogorszk. Svetlóban vagy. Köszönöm szépen a segítséget. Akkor, fönn vagyok északon, Svetlorajarszkban. Jó, akkor viszont, hogyha már itt vagyok, akkor itt csak megnézem az épületeket. Ugye itt van rendőrség is többek között. Egyébként tényleg, tehát, hogy a tegnapi karakterem, aki ma reggel elhalálozott, már ilyen egészen fullosan fel volt szerelve, tehát, hogy volt éjjellátója, volt mindenféle fegyvere, a kedvenc fegyvereimet sikerült neki összeszednem. Tényleg annyira jól össze volt rakva a karakter, hogy csak azzal foglalkoztam, hogy tegnap délután, hogy a bázisomat frankón összerakjam. És tökre megértem egyébként, hogy Hugozi írja, hogy ő nem mer bázist csinálni, mert egyébként igen, tehát hogy egy csomó energiát belefektetsz abba, hogy legyen egy bázisod, és igazából lehet, hogy hetekig nem fog hozzányúlni senki, viszont simán elképzelhető, hogy pár óra után valaki egyszerűen feltöri. Viszont ettől függetlenül én nagyon élvezem ezt a bázisépítős mókát, úgyhogy valószínűleg egyébként máskor is fogok még bázist építeni, meg nyilván az lesz a tervem egyébként, hogyha sikerül felfejleszteni egy karaktert rendesen, összeszedni neki a cuccokat, meg minden, akkor alapvetően mindig szeretném, hogy legyen egy bázisa. Tehát, hogy nálam valószínűleg mostantól a Daisy streameknek, vagy legalábbis a Daisy-nek mindig fontos része lesz az, hogy bázist építsek, de igazából, tehát, hogy egy bázis elvesztése az pontosan olyan gyakorlatilag, mint egy karakternek az elvesztése. Ez van. Tehát, hogy ez itt a Daisy, ez itt bármikor megtörténhet. Közben Dave nyomott nekem egy raidet, nem kevesebb, mint 250 emberrel, Sziasztok mindenki, üdvözlök mindenkit itt a Daisy streamenben. Nagyon sajnálom, hogy nagyon keveset láttok most a játékból, ugyanis éjszaka van. Jaj, és ráadásul zombik lepték el azt a környéket, ahol vagyok, de hatalmas nagy szeretettel üdvözlök mindenkit itt az éjszakai Daisy streamenben. És mit is szokás ilyenkor mondani? Ja persze, tehát hogy kövessetek be, csatlakozzatok a Discordhoz, miközben én itt próbálok túlélni ezzel a szerencsétlen karakterrel. Egy olyan karakterrel játszom, aki nagyjából hát 30 perce él. Ugyanis ma reggel elhaláloztam a korábbi karakteremmel, úgyhogy kénytelen voltam újra kezdeni a játékot, és most így teljesen kezdő karakterrel a Svetojarsk nevezetű városkában próbálok életben maradni, több-kevesebb sikerrel. Egy olyan helyen vagyok, ami tele van zombikkal, tehát hogy igazából a legjobb helyre dobott le a játék, ahol így játszani lehet, de hogy itt nem olyan egyszerű életben maradni. Nagyon szépen köszönöm a követéseket, Dorothy and Wise, és tényleg Dave, nagyon szépen köszönöm, hogy a ma reggeli nyaralós streamed után, hogyha nem tévedek, akkor megint Görögországból streameltél, hogy a mai nyaralós streamed után raideltél nekem egyet. Cukorfalat vagy, köszönöm szépen. Közben szereztem kaját, úgyhogy ezt be is puszilom. És miközben én itt falatozok a kis karakteremmel, természetesen van Discord szerverünk is, amihez ér csatlakozni, illetve természetesen nagyon jó néven veszek minden követést. A chatben természetesen szabad a pálya, lehet bármit kérdezni, lehet bármiről beszélgetni, nyilván nem csak a Daisy-ről szól az élet, úgyhogy bármi kérdésetek van, vagy téma, amit szeretnétek megdumálni, akkor ne fogjátok vissza magatokat. Hajrá! Ez a szerver egyébként 10 percen belül újra fog indulni, és közben egyébként, ha minden igaz, akkor úton vannak felém a kis pajtásaim is, hogy hamarosan, ha minden jól megy, akkor nem egyedül fogok játszani. És közben megérkeztem egyébként a rendőrségre, és elkezdtem vérezni, úgyhogy szépen bekötöm magamat. Szóval itt vagyok a rendőrségen, ahol ha minden jól megy, akkor találok majd normális cuccokat, amiket fel tudok pakolgatni a kis figurámra. Kicsit szomorú vagyok egyébként, hogy a tegnapi napot nem streameltem, ugyanis a tegnapi nap egy picit azért izgalmasabb volt, mint a mai. Jaj. Hiszen... Na baszki. Hiszen... volt bázisom, meg minden, tehát hogy tegnap egy ennél sokkal jobban felszerelt karakterrel vágtam neki a túlélésnek, de sajnos ma reggel őt elszólította a végzete. Vannak mindenféle fegyvereim, amiket még nem tudok használni. Úgyhogy kézbe veszem a kalapácsot. Hugodzin, igazából nem, már nem azon a szerveren vagyok, ahol tegnap láttál, szervert váltottam. Legalábbis emlékeim szerint eljöttem arról a szerverről, ahol tegnap találkoztunk. Ákos kérdezi, hogy lesz-e HD stream. Simán elképzelhetőnek tartom, elkezdtem játszani a HD-szal, a héten, és bár én nem szeretem a roguelike játékokat, de a Hades nagyon, nagyon szórakoztatónak találtam, élveztem nagyon a játékot vele, úgyhogy simán el tudom képzelni, hogy valamikor azt is streamelni fogom. Nagyon béna vagyok benne értelemszerűen, tehát hogy azt hiszem a karakteremmel, akivel játszom, 11 területnél még nem jutottam tovább, de ezt be tudom annak egyébként, hogy tényleg tényleg nem vagyok egy roguelike professzor se. Nagyon sok játéknak nem vagyok a professzora, többek között a DayZ-nek is, ez ma reggel kiderült, amikor két játékos lepuffantott. Na. Azt egész olcsón megúsztam. Most még annak a szakaszában járok a játéknak, amikor mindent felszedek. Mert hogy ki tudja, milyen alapon, hát ha majd valami jó lesz valamire valamikor. Na, találtam még egy tárat a fegyverhez, ami nincs nálam. Közben Hugozi kérdezi, hogy próbáltam-e a Diablo 2 remasterednek a bétáját, és igazából nem. Őszinte leszek, annyira őrületesen nagyon nem vagyok rápörögve a Diablóra. Valószínűleg ki fogom próbálni. Annak idején nagyon szerettem a Diablo 2-t. Nyilván ennek 20 éve. De hogy annyira azért nem vagyok odaérte, hogy a bétát is kipróbáljam. Őszinte leszek, én nem nagyon szoktam alapból így bétázni. Tehát, hogy engem a legritkább esetben szoktak érdekelni videójátékoknak a bétái. Én általában a végleges játékokkal szeretek játszani. Tehát, hogy nem is emlékszem, hogy egyáltalán játékra, aminek így játszottam volna a bétájával. Négy perc múlva újra fog indulni a szerver, úgyhogy mindjárt lesz egy kis szünet, aztán innen folytatjuk. Most már hál' Istennek így hát nem azt mondom, hogy ja, itt már jártam. De hogy így sikerült legalább gyümölcsöt összeszednem ennek a jó képességű leánynak, Lucilliu lett ugye a neve a karakternek, és vele indulok el itt éjszakon. Megpróbálok eljutni az egyik vadásztáborba, annak reményében, hogy szerzek neki normális cuccokat. Közben Bencuska írja a chatben, hogy megérkezett neki a digitális PS5-je, és éppen azt írja, hogy nem annyira halk, mint amire számított. Még a kis Xbox Series S is halkabb, mint a digitális PlayStation 5. Érdekes, nekem lemezes PlayStation 5-öm van, viszont nem volt még soha annyira hangos, hogy így, hogy különösebben felfigyeljek rá. De lehet, hogy egyébként, hogy az én az én inger küszöböm van magasabban, mint Bencuskáé, de hogy én még nem figyeltem föl arra, hogy olyan veszettül hangos lenne a PlayStation 5-ön. A gabonapehelynek vagy a tejnek kell előbb a bárba kerülnie, kérdezi Salakonír, és Salakonír, én ahhoz az embertípushoz tartozom, aki először a gabonapehelyet rakja be a tálba, és ráönti a tejet. Tehát én nem szeretem úgy enni, hogy belerakom a tejet, aztán belerakom a gabonapehelyet, és hagyom elmerülni. Abszolút, abszolút, előbb a gabonapehely, és jöhet rá a tej. Én ennek az iskolának a híve vagyok. Na, közben Daurot írja, hogy neki is digitális PS5-je van, és neki nincs hangja. Mármint, hogy alig hallani a hangját. Szerintem egyébként ez teljesen egyénfüggő, hogy mik azok a, mi az a szint, mi az a decibel, amit már zavarónak érzünk. Nekem például biztos, hogy eleve már rosszabb a hallásom, mint mondjuk Bencuskának. Úgyhogy engem kevésbé zavarnak ezek a dolgok. Közben újraindult a szerver, úgyhogy most tartunk egy kis pihenőt, és visszalépünk majd hamarosan a játékba. És közben egyébként a chatben beírom a Discord szerverünknek a linkjét azok számára, akik még itt maradtak Dave-nek a régjéből. Hogyha van kedvetek, akkor csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz, ugyanis mindannyian tudjuk, hogy a Twitch-nek a jelzése, hogy mikor indul a stream, az meglehetősen hektikusan szokott működni, úgyhogy ha valaki esetleg a jövőben nem szeretne lemaradni egyetlen egy általam indított streamről sem, annak érdemes csatlakoznia a Discord szerverünkhöz, ugyanis ott minden egyes stream előtt jelzem, hogy indul az aktuális közvetítés, és természetesen egyébként ezen a csatornán nem csak Daisy streamek szoktak lenni. Az kétségtelen, hogy az elmúlt időszakban főleg Daisy-t streameltem, de hogy alapvetően szoktak lenni LEGO streamek is, amikor összelakok valamilyen új szettet, és közben beszélgetünk, szoktak lenni képregényes streamek is, amikor képregényeket csomagolok, és közben képregényekről beszélgetünk meg minden másról, illetve szoktak lenni teljesen random beszélgető streamek is, amikor egész egyszerűen csak leülök a kamera elé, és beszélgetünk mindenféle dolgokról, és az az igazság, hogy holnapra egyébként tervezek egy ilyen klasszikus streamet, holnap valamikor délután vagy kora este szeretnék egy olyan streamet, amiben csak így leülök, elkezdünk beszélgetni, lehet bedobálni a témákat, és beszélgetünk mindenféle dolgokról. Nagyon régen csináltam már ilyet, úgyhogy pont itt lesz az ideje. Közben Captain Nida kérdezi, hogy mi történt a bázissal. A hétfői bázissal az történt, hogy chat, az, hogy stream snipe-nak lettünk az áldozatai, ami azt jelenti, hogy valaki kifigyelte, hogy játszom a streamben, és megérkezett arra a szerverre, ahol én voltam, és először lelőtt engem, aztán lelőtte Zsolt barátomat, és bejutott a bázisra is, amit elég rendesen kipakolt. Zsolt később egyébként visszafoglalta ezt a bázist, úgyhogy nagy vonalakban egyébként ez történt. Ez történt a szervereink, a bázisunkkal, amit láthattatok a hétfői streamben, meg a múlt hétvégi streamben. Tehát, hogy tényleg az van, hogy az egyik legszánalmasabb, legalattomosabb dolognak lettünk az áldozatai. Stream snipe, amikor valaki nem a képességeire hagyatkozva győz le, megöl meg más játékosokat, hanem konkrétan kifigyelte, és ezt használta ki. És közben Daurot, nagyon szépen köszönöm az előfizetést, csodálatos vagy, nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy nem fogod megbánni, és rendszeres és lelkes nézője leszel ennek a streamnek, és élvezni fogod. Nem, egyébként közben Captain is kiderült, hogy elég sokan játszanak rajtam kívül Xboxon DayZ-t, úgyhogy ez van, ez is része egyébként a DayZ élménynek. Képzeld el, hogy azóta egyébként felépítettem egy újabb bázist, telepakoltam egy újabb bázist, és azt is kipakolták, de azt olyan játékosok pakolták ki, akik nálam ügyesebben voltak. Tehát, hogy ez így abszolút, abszolút benne van. Benne van egyébként a DayZ-ben. Na, megnézem közben, hogy visszatérte a szerver, amin eddig játszottam. Igen, úgyhogy folytatom a kis kalandomat a karakteremmel. Újraindult a szerver, úgyhogy irány surány. Fönn vagyok egészen északon, észak-keleten. Egyébként egy kifejezetten jó helyre rakott le a játék. És végre elkezdett pirkadni, úgyhogy látni is fogjátok, hogy mi történik egyébként a streamben, ami egyáltalán nem elhanyagolható dolog. És van is egy célom, hogy hová szeretnék eljutni. Van itt, nem olyan borzasztóan messze, van egy olyan vadásztábor, ahol vannak katonai épületek is, és oda szeretnék eljutni Lucilliuval. Lucilliunak neveztem el az új karakteremet, ugyanis egy ázsiai lányt dobott nekem a gép, ugye mindig a játékra hagyom, hogy karaktert készítsen nekem, és most egy teljesen random ázsiai hölgyeményt dobott nekem. És itt van egyébként egy katonai sátortábor, nem tudom mennyi az esélye annak, hogy még nincsen kipakolva, de ide azért benézünk. Hát ha szerencsém lesz. Azt már is látom, hogy ott egy hátizsák. Méghozzá egy vadász hátizsák, hogyha... Nem vadász hátizsák. Azt a... Na, hát ez viszonylag váratlan fordulat, hogy már is van egy taktikai hátizsákom. Ami ugye az egyik, hát nem is, ha nem is a leg, nem, nem a legnagyobb, de hogy egy kifejezetten nagy hátizsák. 63. Ó, baszki. Na végre. Jaj, közben vérzem. Jaj, nem már, elfogyott a kötszerem. Hát ez most akkor hazárd játék lesz, mert elfogyott a kötszerem, viszont a rongy, ami nálam van, az nincsen fertőtlenítve, úgyhogy most vagy el fog fertőződni a seb, vagy nem. Eddig az volt, hogy volt, hogy elfertőződött a sebem, és volt, hogy nem. Hát most kíváncsi leszek, hogy melyik verzió fog teljesülni, viszont most már óvatosnak kell lennem, mert hogy egyetlen egy kötszerem maradt. Egyébként nyilván, hogyha elfertőződik a seb, azt lehet kezelni, mert van rá gyógyszer, illetve lehet fertőtlenítőt is rakni a karakternek a kezére, viszont az a szomorú helyzet van, hogy nekem most egyik sem áll a rendelkezésemre. Hát most tényleg az van, hogy fölveszünk mindent, amit találunk. Ki tudja, hát ha egyszer szükség lesz rá alapon. Viszont azt el kellene kerülni, hogy megint megtámadjon egy zombi. Így is mázlin volt egyébként alapvetően, hogy a többi zombi nem kapta fel. A fejét arra, hogy én itt dulakodom. Közben Captain Ida kérdezi, hogy a Leopard 2-t megnéztétek tegnap? Őszinte leszek, fogalmam sincs, hogy mire gondolsz. Leopard 2? Na, most kell úgy kisunyogni erről a bázisról, hogy ne vegyenek észre a zombik, és akkor alapvetően jó vagyok. Azt kell, hogy mondjam, hogy Lucy Liu-nak eddig mázlia van. Mert, hogy nézzétek csak, nem fertőződött el a seb. Tehát, hogyha elfertőződött volna a kötszertől a seb, az mostanra már jelentkezett volna. De nem. Úgyhogy királyság. Captain Nida, elmondod, hogy mire gondolsz a Leopard 2 alatt? Tökre nem vagyok képben. Fog érni, utol fog érni. Fú, mázli. Értem. Az M3 autópályáról bement egy tank a városba, ezért nem mentem fel Pestre, de az érdekelt a legjobban, hogy a 20-ai műsorból. Hú, az, az igazság, hogy engem annyira hidegen hagyott az augusztus 20-a, hogy az interneten közzétett fotókon kívül semmit nem tudok róla. Tehát, hogy az például teljesen kimaradt nekem, hogy egy Leopard tank bejött Budapestre. Tehát, hogy képeket sem láttam róla. Az az igazság, hogy én nem vagyok ilyen tankos romantikus. Ezek a hadi dolgok engem viszonylag kevéssé hoznak lázba. Úgyhogy valószínűleg ezért is van az, hogy fogalmam sem volt róla, hogy lesz tank augusztus 20-án Budapesten. Na, folytassuk utunkat. Hú. Roland biztos vagyok benne, hogy röhögő görcsöt fog kapni, hogyha meglátja, hogy még egy órája se játszom, de már a hátamon van a játék egyik legnagyobb hátizsákja. Egyébként a hétvége tényleg egyébként kifejezetten izgalmas volt, mert hogy a karakteremmel, akivel bázist építettem, például találtam. Találtam lezuhant helikoptert is, és volt mellette normális loot is. Zuton XP kérdezi, hogy nemrég vettem meg a játékot, az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet benne ütni. Úgy lehet ütni, hogy lenyomod a balravaszt, akkor ugye elkezd kvázi célozni a játékos, és utána a jobbravasszal tudsz ütni. Tehát, hogy nyomva tartod a balravaszt, és a jobbravasszal ütsz. Tehát, hogy az a lényeg, hogy a balravaszt az folyamatosan nyomva kell tartani, és a jobbal tudod bevinni az ütéseket. És nagyon szépen köszönöm a követés, Zuton XP. Bízom benne, hogy hasznos lesz számodra ez a stream. Én nem is olyan, gyakorlatilag egy órával ezelőtt kezdtem egy új karakterrel, ugyanis elhalálozott az előző karakterem, úgyhogy gyakorlatilag tutoriálként is felfogható az, amit most csinálok, ugyanis egy teljesen kezdő karakterrel mászkálok egyébként a térképnek az északi részén. Gemini 89, hello, üdv itt a csatornán. Igyatok, mert a hidratálás fontos. Ó, srácok, azt megfáztam. Haha, hirtelen megijedtem, hogy elfertőződött a seb, de nem, megfázott a karakter, ez mókás, komolyan megijedtem, hogy Szóval komolyan megijedtem, hogy elfertőződött a seb. Most berakom ezt a heatpacket a kabátjába, hogy felmelegedjen a karakter, és bízom benne, hogy elmúlik magától egyébként a megfázás. Tehát, hogy a megfázás az el tud múlni magától is, hogyha sikerül melegen tartani a karaktert, illetve rendesen eszik és iszik, akkor tényleg magától el tud múlni a megfázás. Tegnap például egyébként a gyomorrontásom is volt, ami azt jelenti, hogy ugye nyers húst tettem, mert hogy annyira elhasználtam az összes kajámat, hogy a semmi közepén voltam, és egyszerűen nem volt lehetőségem arra, hogy elmenjek kaját szerezni, de már korgott a gyomra a karakternek, és annyira éhezett, hogy az élet erejét kezdte el fogyasztani, úgyhogy kénytelen voltam nyers húst tenni, és attól ugye gyomorrontást kapott, ami azt jelenti, hogy folyamatosan hány a karakter, ami csökkenti ugye a kajaszintet, csökkenti a hidratálás szintet, viszont gyógyszer nélkül sikerült megoldanom a helyzetet, tehát hogy folyamatosan itattam, meg folyamatosan etettem, és bár egy pontig kihánytam mind a kettőt, eljött az a pont, amikor így végül benne maradt a kaja meg az innivaló a karakterben, úgyhogy végül túlélte a gyomorrontást is, és most tényleg abban bízom, hogy ezzel a heatpackkel sikerül egy kicsit javítani ezen a megfázáson. Ugye a megfázás azt jelenti, hogy elkezd tüsszögni, meg köhögni a karakter, meg egy ponton túl azt hiszem elkezdi csökkenteni az életerőt is. Nyilván fel kell öltöztetni rendesen, meg adni kell neki enni, inni, és akkor helyre jön a dolog. Most például neki tök jó lenne valami normális nadrág, nem ilyen túrázós gatya, mert hogy ez borzasztóan béna. És hát hiába raktam be a heatpacket a jacketbe, nem annyira akarja felmelegíteni a karaktert, nem értem. Átrakom akkor a nadrágjába, hát ha segíteni fog. Közben látom, Gemini írja, hogy ő a Pince Fesztiválon fog hidratálni. Kiváló ötlet, azt kell, hogy mondjam, hogy kiváló ötlet. A Pince Fesztiválon hidratálni. Kicsit irigykedem is. Közben Captain Nida is írja, hogy ha van ideje játszani, akkor általában valami háborús szimulátorral toljuk. Ryan streamlet aznap délelőtt, és behallatszódott a vadászgépek a streambe. Wow! Én a vadászgépekből sem hallottam semmit. Érdekes. Na. Nyilván egyébként azért sem jó, hogyha tűzszög és köhög a karakter, mert hogy felhívja magára a figyelmet. Tehát, hogy lopódzol, és közben elkezd tűzszögni szerencsétlen karakter, az bizony nem jó. Viszont a közelben, hál' Istennek van, ahol keresztül fogok menni, város, ott van gyógyszertár, úgyhogy oda bemegyek, annak reményében, hogy ott találok majd gyógyszert erre a megfázásra. Meg nyilván bízom benne, hogyha etetem és itatom rendesen a karaktert, akkor az megteszi a jótékony hatását. Nem akarom elveszteni Lucy Liu-t. Ó, és most nézem egyébként, hogy a betegség hatására így néha be is homályosodik a képernyő. Egészségedre. Jaj, nem lesz ez így jó. Lehet, hogy lootolás helyett arra kellene koncentrálnom, hogy minél hamarabb eljussak a gyógyszertárba. Gyógyszertárba, a kórházba. Jaj, hát az tegnap nagyon kellemetlen volt. Mikor rájöttem, hogy azért sebződöm folyamatosan, mert teljesen tönkrement a cipő a lábamon. Tehát, hogy annyira tönkrement a cipő a lábamon, hogy random elkezdett vérezni a karakter, mert hogy felsebesedett a lába. Tehát, hogy ott álltam talpig katonai felszerelésben, mindenem megvolt, és egy idő után mezitláb rohangáltam, mert egész egyszerűen nem figyeltem arra, hogy a térképet keresztül kasul szelő lút körutam közben teljesen tönkrement a cipőm. Nevetséges. Na, itt van egyébként, itt lesz a város, ahol ha minden jól megy, akkor bejutok a kórházba, és ott találok majd gyógyszert, legalábbis ebben bízom. Közben meséljetek, hogy nektek mivel telik a hosszú hétvége, mi a mai tervetek, a szombati tervetek. Én arra gondoltam, hogy ilyen 2-3 órát streamelek, aztán nem tudom, mit csinálok. Valószínűleg elheveredek a kanapén, megszerzek magamnak valami ennivalót, de kíváncsi vagyok, hogy ti mivel fogjátok tölteni a hétvége hátra lévő részét. A Geminiről már tudjuk, hogy ő megy ugye a borfesztiválra. Pincefesztivál, bocsánat. Pincefesztivál, ugye? Nem borfesztivál. Na nem, mint hogyha lenne különbség, azt hiszem. De mégis. Ha pincefesztivál, akkor pincefesztivál. Akkor bezzeg, nincs adránk, mikor igazán kellene. Na. Beszpónoltak a zombik, eddig mázlim volt, de most már itt vannak, az egyik a nyomomban is. Hát ez mekkora mázli, méz, azt meg is eszem. Zsolt, az van, hogy Novodimitriszkbe vagyok. Novodimitrovszk. Így van. Nem tudok beszélni. Szóval, Novodmitrovszkban vagyok, északon. És innen megyek majd tovább nyugatnak. A betonút mentén. Ott a kórház. Ja, nem, az a rendőrség. Most nem a rendőrségre akarok menni, hanem a kórházba. Ott a kórház. Jó étvágyat, Captain Nida! Köszi szépen, hogy benéztél! Le kell győznünk ezt a betegséget, Lucy. Nincs mese. Nem állíthat meg minket egy nátha. Nem engedhetjük meg magunknak. Szurkoljatok, hogy legyen itt valami gyógyszer. Blood test kit, hát ez pont nem gyógyszer. Legalább vitamint, vagy valamit találnék, basszus. Sehol semmi. Hát... ez nem jó hír a kutyák és lovak olvasói számára. Na mindegy, hát nem tudok mit csinálni, mint menni tovább előre. Nyilván nem ez a legideálisabb állapot, amibe kerülhettem. De hát ez van. Szevasz, Pancake Speedy! Üdv köreinkben! Épp Lucy Liu kalandjait követheted nyomon itt a csatornán. Aaaa! Nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, kedves nővérem. Immár az 5. egymást követő hónapban. Csodálatos vagy. Lucy Liu megfázott. És hiába mentem be a kórházba, nem találtam neki sajnos gyógyszert. Szevasz Zsegi, üdv itt a csatornán, jó szórakozást kívánok! Basszus. Egyre sűrűbben köhög ez a szegény lány. Kivel játszunk? Lucy Liu. Lucy Liu az új karakternek a neve, ugyanis ma reggel sajnálatos módon meghalt az előző karakterem. Két játékos lepuffantotta a saját bázisán. szegényt. Nem indult túl jól a reggel. Nem indult túl jól a reggel, de hát ez van. Az élet harca, ahogy szoktam mondani. Főleg a Daisy-ben harc. És most nem más játékosokkal harcolok, hanem konkrétan a megfázással. Nevetséges, lássuk be. Tök jó lenne találni ennek a szerencsétlen lánynak egy nadrágot. Egy normális nadrágot. Zsegi írja, hogy látom a Marvel pólót, hadd kérdezzem meg, gyűjtesz ilyen egyedi relikviákat is, ha igen, milyeneket? Hú, hát én mindenféle dolgokat gyűjtök. Nem tudom pontosan, hogy te mire gondolsz relikvia alatt. Én gyűjtök képregényeket, ami nyilván nem relikvia, hanem képregény, de hogy gyűjtök mindenféle akciófigurákat, Marveles legót, hú, Funko figurákat, meg ilyesmit, tehát hogy nálam ilyen dolgok, ilyen, ilyesmi. Igen, szobraim nem igazán vannak, olyan szobraim vannak, amik alapvetően videójátékok mellé voltak, és igazából Marveles szobrom nem is nagyon van, figuráim vannak, pókember figuráim vannak, zöldmanó figurám van, meg nem tudom, tehát hogy egyébként gyűjtök ilyesmit Star Wars tematikában is, tehát hogy elég sok minden. Szerintem vannak például Hot Toys Cosbaby figuráim, marvelesek, meg vannak ilyen egészen nagy Lego készleteim, például megvan Legóból a nagy helikarrier, megvan a nagy hírharsona. Ilyen marveles, úgymond relikviáim vannak. Azt kellene megnéznem. Hol lesz legközelebb? Aha. Hol lesz legközelebb kút? De már látom. Egy kicsit odébb. Vagy? Nem. Azt hiszem itt is van. Itt is lesz, ha minden igaz. Máskor minden is tele van gyógyszerekkel, most rittig nem találok sehol semmit. Nyilván az se lenne baj, hogyha lenne valami gyümölcs. Nem tudom, mennyire számít a vitamin a Daisy-ben. De ártani nem ártana, az biztos. Elvileg valahol itt kéne lenni egy kútnak. Nyilván beteg a karakter, úgyhogy fontos a folyadékbevitel. Ja, Istenem, Istenem. Tudja, hogy láza is van egyébként ennek a szerencsétlen lánynak. Istennek. Itt kell, hogy legyen valahol az az átkozott kút. Annyira jó lenne, hogyha a köhögés nem hozná rám a zombikat. Nem akarom elkiabálni, de milyen kevés zombi van itt most. Na nem, mint hogyha panaszkodnék, csak furcsa. Igen, igen, hogyha tűzszögök, meg köhögök, azt meghallják a zombik. Tehát, hogy azért is nem jó ez a megfázás, mert hogy fölhívja a figyelmet a karakterre. Közben Zsegi kérdezte, hogy játékfigurákból miket gyűjtöttél össze, AC-ból vannak nagyon remek darabok például. Játékfigurák alatt mire gondolsz? Az akciófigurákra? Szia Kokanoid, köszi szépen, hogy benéztél. Így szombat kora délután. Na. Ittam, úgyhogy körbenézek itt a házikókban. Á, Collector's Edition PC konzol kiadásokhoz való szobrok. Na nézzük csak. Például megvan az Injustice szobor, amin Batman küzd Wonder Woman-nel, azt kifejezetten szeretem. Aztán megvan a Batman Arkham City mellé kiadott fekete-fehér Kotabukiya szobor. Azt hiszem így kell mondani. Fejcsi, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, csodálatos vagy, köszönöm szépen, illetve a Batman Arkham Origins-ből is megvan a Batman tartja a Jokert szobor. Hirtelen most ez a három jut eszembe. Lego kérdés, a Lego mikor kezd el nagyjából sárgulni? Hát... kell neki legalább 7-10 év, hogy elkezdjen sárgulni. Tehát, hogy az én Lego készleteim, amiket kifehérítettem, azok ilyen 6-8 év után kezdtek el besárgulni. Tehát, hogy minimum 6 év, nyilván jól írja Fejcsi, attól is függ, hogy mennyire van kitéve napsütésnek, illetve hőnek. Tehát, hogyha mondjuk radiátoron tárolod a legót, és éri a napfény folyamatosan, akkor lehet, hogy nem kell neki 6 év. Viszont, hogyha a hideg pincében tartod, akkor a sötétben, akkor gyönyörű hófehér marad. Egészen addig, míg ki nem viszed a napfényre. Igen, tehát hogy arra kell figyelni, hogyha van olyan legótok, ami nagyon sok fehér elemből áll, például egy R2D2, vagy a Saturn 5 rakéta, vagy például ugye az általam is kifehérített VV Camper, azt olyan helyre rakjátok a lakásban, ahol nem éri közvetlenül napfény. Tehát ugye erre nagyon kell figyelni. Sajnos ugye a Lego sárgulása ez egy olyan kémiai folyamat, amivel nem nagyon lehet mit kezdeni. Tehát, hogy mindenképpen megtörténik, de a hő és az UV sugárzás azok felgyorsítják. Ezért kell figyelni arra, hogy lehetőleg ne rakjátok ki közvetlen napfénynek a Lego szetteket. Ha egy mód van rá. Igen, minden műanyag, minden fehér műanyag besárgul egy idő után. Tehát, hogy például besárgulnak a konzolok is, a fehér konzolok is. Nyilván, aki már látott ősöreg Nintendo-t, az tudja, miről beszélek. Tehát, hogy ez egész egyszerűen egy olyan kémiai folyamat, amivel nem lehet mit csinálni. Tehát, hogy védekezni lehet ellene, de kikerülni lényegében lehetetlen. És ugye, ahogy azt a Lego fehérítő streamekben ugye mutattam, ugye ideiglenesen vissza lehet fordítani a folyamatot, de hogy az sem jelent valódi megoldást, mert hogy egy idő után ugyanúgy a kifehérített Lego elemek ugyanúgy visszasárgulnak. Nekem például, ugye emlékeztek, volt egy stream, amiben összeraktam a VV Campert, aminek ugye kifehérítettem az elemeit, és nyilván ugyanúgy itt tároltam a lakásban, érte napsütés, és a VV Camperen például már látszik, hogy elkezdtek visszasárgulni a kifehérített elemek fél év után. Úgyhogy tényleg a legokosabb az egyébként, hogyha valaki tényleg komolyan veszi azt, hogy így vigyázni akar a fehér Lego készleteire, akkor konkrétan arra kell figyelni, hogy olyan plexi tárolóba tegyétek, aminek UV-szűrős a plexie. Tehát, hogy jelen tudásom alapján ez a leghatékonyabb védelem, hogyha UV-szűrős plexi mögé rakjátok a Lego készleteket. Szia Payskin, és üdv neked is, Véderhan! Érezzétek jól magatokat itt a ma délutáni Twitch streamben, amiben természetesen ismét a Daisy a főszereplő, méghozzá egy teljesen új karakterrel, ugyanis sajnálatos módon meghalt a másik karakter, akit terelgettem. Aj, basszus! Jönnek a zombik, és még náthás is ez a szerencsétlen. Ó, a No Man's Sky, képzeljétek el, hogy a No Man's Sky-es kaland óta, azóta egy teljesen új karakterrel, egy másik szerveren csináltam egy másik karaktert. Viszont képzeljétek el, hogy őt is kicsinálták ma reggel. Ugyanis ezzel a másik karakterrel csináltam egy másik szerven egy teljesen felszerelt bázist. Konkrétan tegnap az egész napomat szinte azzal töltöttem, hogy ezt a bázist építgettem. Már voltak ládáim, tele voltak lúttal, szereztem hordót, voltak lámpáim, volt saját kis tűzhelyem, tripoddal, meg lábassal, meg minden, és hajnali 4-ig játszottam, és úgy hagytam ott a bázisomat, hogy minden rendben van, ma délelőtt 10 órakor pedig beléptem, és teljesen ki volt pucolva, mindent elvittek belőle, és ami ennél is durvább, hogy ott voltam, és akkor jöttek vissza a játékosok, akik kipucolták a bázist. És tűzharcba keveredtem velük, de ők ketten voltak, úgyhogy simán kicsináltak, de hogy egészen durva élmény volt, hogy konkrétan a véletlen összjátékának köszönhetően pont akkor léptem be a játékba, amikor visszajöttek. És egy darabig figyelgettem, hogy ott valahogy megfejtették a kódját a kis bázisomnak, és nem csak kipucolták, de még vissza is jöttek. És én pont akkor léptem be a játékba, amikor ők visszajöttek, megvártam, míg bejöttek, rájuk lőttem, ha az emlékeim nem csalnak, az egyik játékost le is terítettem, de sajnos ketten voltak, elég rendesen felfegyverkezve, úgyhogy végül én is meghaltam. És ilyen tök durva élmény volt, hogy csináltam egy bázist, valakik pedig simán feltörték. Három számos volt, tehát hogy nem a legerősebb lakat volt a kapun, de ennek ellenére is azért eléggé meglepődtem, hogy sikerült nekik, és nézzétek, kigyógyultam a megfázásból. Halleluja! Kigyógyultam a megfázásból. Mennyire király, itt egy pecabot. Hú, az most azért jó hír. Szevasz Ice Gaming! Minden rendben, köszönöm kérdésedet. Alapvetően minden rendben van. Alapvetően minden rendben van. Épp most gyorsan rendezgetem az inventorimat. Találtam egy ugyanolyan fegyvert, mint ami eddig is nálam volt. Viszont most már van hozzá két táram. És hát hál' Istennek végre. Jézusom, miért van itt ennyi fegyver? Mi van már? Na, tehát hogy kigyógyultam a náthából, ami elképesztően jó hír. Úgyhogy folytatom az utamat az északi vadásztábor felé. Szevasz Zsolt, gyere, várlak szeretettel. Továbbra is északon megyek. És a következő város, ahova el fogok érni, az mindjárt mondom. Svergino. Sverginóból pedig fel fogok menni Arzenovóba. Ez a terv. Ott van egy vadásztábor. Előre is kérdezi, hogy járok-e még edzeni. Igen, továbbra is lelkesen járok edzeni. Legutóbb csütörtökön voltam, mert hogy augusztus 20-án az edzőterem értelemszerűen zárva volt, és legközelebb pedig kedden fogok menni, és az van, hogy jövő héten lesz a vizsgám, az Athletic Body. Az Athletic Body edzés folyamból, és utána kezdődik a harmadik típusú edzés, aminek most nem fog eszembe jutni a neve. Ugye az első az a beavatás volt, a beavatást követi az Athletic Body, és az Athletic Body után jön a harmadik, aminek nem emlékszem. Nem emlékszem most a nevére. Közben Zsolt Balotán van, úgyhogy egy darabig el fog tartani, míg összetalálkozunk. Az Athletic mit akar? Hát igazából ez ilyen nagyon vegyes edzéstípus, tehát, hogy TRX, kettlebell, fekvenyomás, guggolás, mindenféle eszközökkel hajtunk, mindenféle gyakorlatokat, tehát, hogy tényleg csinálunk török felállást kettlebell-lel, van, amikor fekvenyomunk rúddal, van, amikor guggolunk rúddal, aztán van egy csomó kettlebell-es feladat, tehát hogy swingeket csinálunk két kézzel, fél kézzel, van military press, folyamatosan van plank, tehát hogy ezek mind részét képezik, és mindegyik edzés valamelyik ugye háromszor edzek egy héten általában, hogyha nincsen mondjuk szabadság, vagy nemzeti ünnep, vagy ilyesmi, és mindegyik nap, amikor edzünk, valamelyik másik, hát hogy is mondjam, ilyen izomcsoportra koncentrál. De hogy szoktunk ugye húzóckodni, nyújtózkodni, van negatív húzóckodás, tényleg TRX-es feladatok, különböző típusúak, ilyesmik. Nem vagyok szakértő, én az edző mondja, hogy mit csináljak, én meg csinálom, úgyhogy nem tudom mindig megjegyezni a nevüket, elmagyarázzák, hogy mit kell csinálni, én meg megcsinálom. Igen, van deadlift is természetesen. A deadliftet például már 80 kilóval szoktam csinálni. 3 hónapnyi edzést követően, tehát hogy életemben korábban soha nem deadlifteltem, és nagyjából 3 hónapnyi edzést követően már ott tartok, hogy 80 kilóval. 80 kilóval deadliftelek, ilyen 50-60 kilóval szoktam fekvenyomni, guggolni is ilyen 80 kiló az, amit már biztonsággal meg tudok csinálni. És azt hiszem, ilyen a félkezes swinget, azt talán, ha jól emlékszem, 18-as kettlebell-lel csinálom. A kétkezeset pedig nyilván már nagyobbal, 20-valahány kilóssal. Úgyhogy abszolút egyébként, tehát hogy így a... Tehát, hogy a közel 3 hónap alatt így érződik, hál' Istennek a hatása ennek az edzés dolognak. És nagyon élvezem egyébként, tehát, hogy már szokott hiányozni, amikor mondjuk így hétvége után edzés van, tehát, hogy így kifejezetten várom, hogy mikor tudok már menni edzeni, mert hogy így egész egyszerűen már kvázi szüksége van rá a testemnek, hogy így folyamatosan foglalkozzak vele. És nagyon, nagyon örülök egyébként, hogy belevágtam. Az idei év egyik legjobb döntése volt szerintem, hogy elkezdtem edzeni. Meg hogy így hál' Istennek, tehát hogy látszik is a fizikumomon, tehát hogy közel 3,5 hónap alatt fogytam majdnem 9 kilót, és azért az elég látványos. És voltak emberek, akik teljesen random, anélkül, hogy így szóba került volna, hogy én egyébként edzek, meg ilyesmi, megjegyezték, hogy konkrétan az egyik kollégám mondta, az egyik férfi kollégám, teljesen random, hogy így jól nézek ki, jobban nézek ki mondjuk, mint évelején. És ez szerintem ennél jobb visszacsatolás nem kell. De hogy egyébként tényleg, tehát hogy nem csak az, hogy fogytam 2 kilót, és tényleg egy kicsit elkezdett visszahúzódni a pocakom, ami már nekem is volt, hanem olyan dolgokban is érvényesül ez a folyamatos edzés dolog, hogy ugye a szerkesztőség az a 3. kerületben fönt van egy dombon, és én mindig erre a dombra egy ilyen meredekebb úton szoktam fölmenni, és korábban mindig kifulladtam, mikor felértem rólam. Tudni kell, hogy én ilyen elég tempósan megyek. Tehát, hogy mindig rán szoktak szólni, hogy miért rohanok meg minden, de hogy én így megyek. És most már így a szokásos tempómmal simán fölmegyek úgy a dombra, hogy így nem lihegek, meg nem kalapál a szívem, mikor felérek. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy egészségügyileg tök jól jártam, hogy belevágtam ebbe a dologba, és nyilván voltak itt egyébként olyan részei ennek az edzés dolognak, hogy volt, hogy meghúztam a derekamat, meg volt, hogy zúzódás lett a vállamon, mert hogy tudni kell, hogy nekem a kulcsontom az így kiáll itt oldal, tehát hogy a kulcsontomnak a vége az így konkrétan, mint egy váltáska tartó, így kiáll, és 80 kilóval googoltam, és sikerült megnyomnom, tehát hogy lett ott egy zúzózás, úgyhogy nagyjából 2-3 hétig nagyon érzékeny volt az a terület, meg tényleg amikor meghúztam a derekamat deadliftezés közben, azért az durva volt, azt éreztem, de hogy így az ember ezeket is így, hát hogy mondjam, megszokja, tehát hogy ez így történik veled, mikor edzel. És ennek ellenére is így tökre élvezem, mert hogy így egyszerűen látszik, meg érződik a szervezetemen, a testemen, hogy ez az edzés bizony jó dolog. És igen, egyébként, tehát hogy így valószínűleg egyébként szép fokozatosan meg fognak erősödni. Egyébként az izmaim, nem lesznek húzódások, ritkábban lesznek húzódások, tehát nyilván olyan izmokat mozgatok meg most már 2,5 hónapja, amikkel korábban egyáltalán nem foglalkoztam. Úgyhogy nyilván bele kell jönnie a testemnek abba, hogy nagyjából 2 naponta így elég rendesen megdolgoztatom. De hogy így tényleg, tehát hogy már akkor is érzem, hogy ez a dolog működik, mikor hozom haza Oberonnak a tápot, és már a 10 kilós zsákot nem kell 200 méterenként cserélgetnem a kezemben, mert hogy így megerősödtem annyira, hogy simán tudom már cipelni, hosszabb távon is. Ilyen apróságok ezek, de hogy tök jó észrevenni, hogy basszus, ez biztos, hogy az edzésnek köszönhető. Úgyhogy tök jó. Úgyhogy én mindenkinek csak azt tudom egyébként javasolni, aki esetleg így gondolkodik azon, hogy kezdeni kellene magammal valamit, hogy vágjon bele. Mert tényleg 2 hónap után, hogyha az ember lelkiismeretesen csinálja, és nem sunnyogja el, meg minden, akkor 2 hónap után érződni fog az eredmény. És mentálisan is jót tesz egyébként az embernek, hogy így van egy, van heten két, egy héten két nap, amikor így kiereszted a gőzt, és így edzel, meg mindent, tehát hogy tényleg. Közben Oberont hallhatjátok a háttérben, ne ijedjetek meg, nincsen neki semmi baja. Minden rendben van, csak már szeretne. Szeretne kajálni. Közben vérzek. Ez ilyen Battle Royale játék. Végül is lehet mondani, hogy Battle Royale játék alapvetően, hiszen életben kell maradni. Túlélő játéknak nevezném alapból inkább. De igazából valójában egyébként olyan, mint egy Battle Royale, ha jobban belegondolunk. Hiszen itt vagyunk a térképen egy csomó zombival és más játékossal, és az a lényeg, hogy túléljük. Úgyhogy végül is simán lehet Battle Royale-nak nevezni. Ó, basszus. Na nem már. Na. Most, ha ne adj Isten, elfertőződik az a sebem a kötszertől, akkor van, hál' Istennek, más prém, amivel tudom kezelni a sebet. Kíváncsi leszek, hogy vajon el fog-e fertőződni a seb. Ugye azt kell tudni, hogy most már úgy működik a játék, hogy bőven van rá esély, hogyha nem fertőtlenített a rongyal kötöd be a sebedet, akkor simán lehet, hogy el fog fertőzni. Ez elkerülhető egyébként, azt nyilván lehet fertőtleníteni a rongyokat, illetve hogyha ne adj Isten, mégis elfertőződne a seb, akkor a sebre is lehet fújni fertőtlenítőt. És el lehet kerülni azt, hogy belehaljon a karakter a vérfertőzésbe. Közben azért szürkült ki ugye ennyire a kép, azaz, hogy szaladt ki belőle a szín, mert amikor vért veszt a karakter, akkor azt úgy jelzi a játék, hogy szépen elkezd kifutni a szín a játéktérből, és nyilván akkor vagyok a legrosszabb állapotban, mikor teljesen kiszürkül minden, és ugye ott látszik egyébként ott a jobb sarokban, a jobb alsó sarokban, hogy sárgán világít a kis vércsepp, ami azt jelenti, hogy elég sok vért vesztettem, viszont már termelődik vissza. Na, ezt a csermelyt követve fogok felmenni arra abba a vadásztáborba, ahol kórház is van, illetve katonai épületek is vannak. És ha minden jól megy, akkor ott egyrészt találok majd gyógyszereket, kötszert, meg ha minden jól megy, olyan katonai cuccokat, meg vadász cuccokat, amikkel szépen felbírom szerelni Lucy Liu-t, mert hogy Lucy Liu-nak kereszteltük el a karakterünket. Közben iszok egy kis vizet, mert már érzem a torkomon, hogy túl sokat beszéltem. Igyatok ti is! Nagyon fontos a hidratálás nyáron. Azt kell, hogy mondjam, hogy kifejezetten szerencsém volt ezzel a karakterrel. Most már van két fegyvere is, amiben van lőszer, a pisztolyomhoz van legalább három tár, van lőszer a shotgunba, találtam viszonylag hamar egy hatalmas nagy hátizsákot, van sisakom, és még két órája sem játszom. A reggel ugye nagyon rosszul indult, de kezdenek gatyába rázódni a dolgok. Zsolt is itt van egyébként a szerveren, csak hogy gyakorlatilag a játék lényegében az egymástól lévő két legtávolabb eső pontra rakott le minket, úgyhogy bele fog telni egy kis időbe, még össze tudunk találkozni. Itt egyébként ebben a vízfolyásban, amiben nincsen víz, addig kell előre mennem, amíg el nem érek egy betonutat, és a betonútról, betonúton balra elkanyarodva fogok majd eljutni. Eljutni abba a vadásztáborba, amit kinéztem magamnak, és ott is van, ott is, itt van felettem a betonút. Úgyhogy hamarosan megérkezem a célomhoz. Ahol abban bízom, hogy bőséges loot fogja várni a karakteremet. Bízzunk benne. Jó lenne. Meg rengeteg zombi. Tehát, hogy ez a tábor, ez arról is híres, hogy jó sok zombi van. Nem, ez nem a Livónia. Ez a teljesen átlagos Daisy. Az alaptérkép. Csernarusz. Megérkeztem. Itt van a vadásztábor, amit kinéztem magamnak. Drukkoljatok. A kórházzal fogom kezdeni a lootolást. Igen, összejött a pénz a kiegészítőre, sőt, múlt héten, hétfőn játszottunk is a kiegészítővel. Valamikor egyébként tervezem, hogy visszamegyek még Livóniára, mert viszonylag kevés időt töltöttünk ott. Úgyhogy mindenképpen fogunk még menni Livóniára. Hoppá, nagyon jó. Tudok majd csinálni bloodbag-et. Az mindenképpen jó hír. Na bazd meg. Csak közben el kell haigálnom azokat a dolgokat, amikre nincs szükségem, mert tele lett a hátizsákom. Kiment? Hát de kedves tőle. Hát, ennél azért jobbra számítottam. Őszinte leszek veletek. Hopp, még egy kötszer, nagyon jó. Az mondjuk pont kell. Jaj. Ez az. Ezt akartam. Akkor most átslattyogunk abba a katonai épületbe, ahol reményeim szerint nagyobb szerencsével fogok járni, mint a kórházban. Talán mondhatjuk is, hogy kezdésnek nem rossz, hogy rögtön lett egy combat jacketem. Viszont ez a szoba teljesen üres. Itt egy FX-45. Aha! Itt valaki járt előttem. Mert hogy úgy látom, hogy... Úgy látom, hogy ő itt talált valami fegyvert, ami után szépen ledobálta ezeket a cuccokat. Ha. Valaki volt itt mostanában. Remélem már nincs itt. Mert hogy ő is szépen elhaigálta a fölösleges cuccait, pont ugyanúgy, ahogy én. Na nézzük, mit találunk a másik épületben. Aha. Itt, nyilván itt is járt az a valaki, hiszen ott van egy kibontott lőszeres doboznak a papírja a földön. Itt is itt egy FX-45. Most mit csináltál? Ez az. Csak megnézem már, hogy milyen a vércsoportom. Ezzel a kis kittel. A plusz. A pluszos a vércsoportom, kedveskéim. Ennek örömére megeszek egy kiszáradt körtét. Miért van két blood test kitem vajon? Az a baj, hogy az összes fegyver, ami nálam van, az borzasztó állapotban van. Úgyhogy találni kellene egy fegyvertisztító készletet, hogy egy kicsit gatyába rázzam őket. Miért nem európai szerveren játszom? Őszintén szóval játszottam európai szerveren, és az igazság, hogy semmi különbség nem volt. Nem volt a pingben, meg a késleltetésben. Tehát, hogy játszottam németországi szervereken, és pontosan ugyanilyen. Ilyen lassú volt a játék, úgyhogy igazából nincsen az égvilágon semmi különbség. egy európai, meg egy távol-keleti szerver között sajnálatos módon, de hogy ez van tényleg, tehát hogy hiába mentem át német szerverre, semmi. Semmi különbség nem volt, sajnos. Természetesen az ajtóba ragadós bug az még mindig továbbra is szórakoztató. Nem kicsit, hanem nagyon. De legalább nem haltam bele. Az is valami. Jók ezek az ajtótól ajtóig sprintek. Ja, itt van megint a izé, a lovakkori. Itt van a lovakkori sisak, amit ugye egyszer felvettem, és elájultam benne. Csodálatos volt. Most bezzeg, az Istennek nincsen legalább egy. Kulacs, vagy legalább egy átkozott műanyag flakon. Nincs igazság. Na, viszont lett még több lőszer a shotgunba. Klórtabletta. Na. Na, most, hogy itt majdnem teljesen végignézegettük a tábort, irány a katonai bázis, ami itt van a közelben. Bár biztos vagyok benne, hogy hogyha ezt a vadásztábort kifosztották, akkor egész biztos egyébként, hogy hogy a katonai táborban is volt már valaki, de hát ha hagyott ott nekem olyan cuccokat, amiknek hasznát tudom venni. Vagy lootolt azóta új olyan felszerelés, ami nekem is jó lesz. Közben lassan, de biztosan töltődik vissza a vérszintem, meg valahol legugolunk egy picit, hogy egyek a kis körtéimből. Almáimból, meg mindenféle cuccaimból. Ez az. Na, még egy száraz körtét toljunk be. Mi baj lehet? Aztán irány a katonai bázis, ahol nem is tudom hány karaktert vesztettem már el. Egyet biztos. Közben Zsolt jelzi, hogy nagyjából 20 perc múlva fog ide érni arra a területre, ahol én vagyok. Bízunk benne, hogy addig életben maradok. Itt az út, és valahol itt fent jobbra lesz a katonai bázisunk, Csuhalja. Ez volt az a katonai bázis egyébként, ahol Vin Diesellel sikerült legyűrnöm egy másik játékost, emlékeztek? Bízunk benne, hogy Lucy Liu is hasonlóan szerencsés lesz, hogyha esetleg találkozásra kerül a sor. Közben Golyó írja, hogy ha bemennék Kamenskba, ott van kút, illetve, és ott a bánya is. A bányáról mit kell tudni egyébként? Azt hiszem, még soha nem voltam a bányában. Ó, igen. Igen, ez volt ez a híres nevezetes katonai bázis, ahol Vin Diesel összefutott egy másik játékossal, és győztesként keveredett ki a találkozásból. Kíváncsi vagyok, hogy ezúttal mi lesz a helyzet. Pontosan így történt. Vin Diesel nagy pillanata. Ebben a... Na, azt nézem egyébként, hogy pont volt itt egy zombi. Akin van. Akin van. Plate carrier. Én a farkasok miatt nem aggódom, a farkasokat már elég jól tudom kezelni. Na, gyerünk, ez az. Srácok, köszi szépen, biztos vagyok benne, hogy egyébként teljesen jó szándékkal mondjátok, amit mondtok, de hogy köszönöm a tanácsokat, de szeretek úgy játszani, ahogy én szeretnék. Badly damaged. Epoxi gyantát kell majd alkalmazni a megjavításához. De legalább megvan a plate carrier, és erre jó lenne találni. Ó, és ott egy másik. Jó, éjjellátóhoz kiegészítő. Na. Szia Zeronna, jó lurkolást kívánok itt a háttérben, miközben én zombikat igyekszem földarabolni. Vagy hát legalábbis jobb belátásra bírni. Most már lassan remélem, hogy bejutok valamelyik sátorba is lassan. Elhasználom az összes köccenem itt. Na mindegy, de mindegy, mindegy. Ahogy nézem, azért ez a hely elég rendesen ki van már fosztva. Közben a cica a háttérben jelzi, hogy ő bizony éhes, pedig még csak 1:30 van. Nagyon korán van még Oberon, nagyon korán van még a hisztikéhez. Igen, mindenki azt szokta hinni egyébként, Zsegi, hogy egy kisgyerek sír, de hál' Istennek nem, csak Oberon az. Na, találtam egy vajgát, ami tök jó híl lenne, ha lenne hozzá táram. Baszki. Mi a fasz van? Na végre. Aj, bazd meg! Hú! Bazd meg, ezt nem hiszem el. Itt fog megdöglani, hát ez csodálatos. Jó, tehát hogy ezt valaki bezárta. Gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, partikám, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Isten verjen meg, he! Jaj, mindig ez az fölösleges izgalom. Aha, megbosszulta magát a badly damaged fegyver. Ja, ez most nem sokon múlt. Ez bizony most nem sokon múlt. De jó lenne, hogyha lett volna bloodbag-em. De nincsen. Úgyhogy most egy picit megpihenünk, míg összeszedi magát Lucy Liu. Legalább sárgára vissza kellene törteni a vérszintjét. Viszont legalább azt a három zombit sikerült bezárni a konténerbe. Ennyi sikerélmény volt azért. Most. Konzerváltam őket. Igen, mondhatni. Mondhatni, konzerváltam őket, igen. Jó. Hát most egy picit várunk. Ja, megtréfált a fegyver, és az egyik konténert valaki bezárta, ez egyértelmű. Hm. amit kétszer is próbáltam kinyitni. Egy pillanatra azt hittem, hogy szerverhiba, de nem. Tudja, hogy ezt a konténert valaki bezárta. Gatyó tönkrement, de hál' Istennek van nálam szikszalag, amivel meg tudom javítani. Úgy, már is egy fokkal jobb. Bulfater, köszönöm szépen a követést, érezd jól magad itt a csatornánkon. Épp a konzolos Daisy-t tolom, és egy katonai bázison dekkolok egy konténerben, arra várva, hogy egy picit visszatérjen az élet a karakterembe, mert hogy az előbb sikerült úgy összebandáznom néhány zombival, hogy majdnem én húztam a rövidebbet. Zseggi, neked is nagyon szépen követem. Köszönöm a követést, így most, hogy már így beszélgetünk itt a chatben egy ideje. És kérdezted egyébként, hogy most nézem, hogy Series X-en nyomod, jó a masina? Nekem egy One X-en van, de a CP2077 elég siralmasan megy rajta. Jó, mondjuk nem is csoda, mert a játék többek között egy technikai csőd is egyben. Őszinte leszek, én a Cyberpunk-kal PS5-ön? PS5-ön játszottam, és ott jó volt, nincsenek Xboxos tapasztalataim. Alapvetően az van egyébként, hogy én inkább PlayStation-ös vagyok, mint Xboxos, és azért játszom Xboxon egyébként, mert hogy benn van ugye Xboxon a Game Pass-ben a Daisy, és azért játszom itt Xboxon. Egyébként, hogyha nem lett volna benn a Game Pass-ben, akkor valószínűleg megvettem volna, de nem Xboxra, hanem PlayStation 5-re, és akkor valószínűleg PlayStation-on játszanék, de így legalább, hát hogy is mondjam, nem kellett extrát fizetni érte. Úgyhogy, ja, ezért Xboxozom. De hogy alapvetően, hogyha nem Daisy-zem, hanem bármi mással játszom, akkor én a PlayStation-t részesítem előnyben. Régen nagy Xboxos voltam, az Xbox 360-as korszakban, az X360 volt a kedvenc konzolom, nem a PlayStation 3, viszont az Xbox One az így, hát hogy mondjam, elvette egy picit a kedvemet az Xbox-tól, és ott teljesen átálltam PlayStation 4-re, és a PlayStation 4S, hát hogy mondjam, rajongásom, vagy nem is tudom micsoda, az jött velem PlayStation 5-re is, úgyhogy inkább a PS5-től játszom, hogyha tehetem. Tehát, hogy a PlayStation 5-től játszottam a HD-szel is, meg nyilván ott fogok játszani a Ghost of Tsushima Director's Cut-tel is, mondjuk ott nyilván azért fogok azzal játszani, mert hogy Xbox-ra nincsen Ghost of Tsushima. De hogy, ja, a lényeg az, hogy inkább PS párti vagyok. Igen, egyébként kontrollerrel nyomom. Én évek óta játszom, ugye, konzolon, kontrollerrel, úgyhogy azt hiszem, én már jobban tudok játszani egyébként kontrollerrel, mint egérrel és billentyűzettel. Ez az igazság. Ebbe a konténerbe zártuk be a zombikat, ott vannak. Nagyszerű. Ó, itt egy K. 74. amit nem bírok felvenni. Hát azt nem fogom tudni bepasszírozni. Nem fogom tudni bepasszírozni a hátizsákomba. Szia, Émi! Hát, a helyzet mondhatni változatlan. Feljöttem egy katonai táborban, ahol szokás szerint sikerült olyan táncot összehoznom a zombikkal. Hogy kicsit meg. Na. Szóval megtépázta a karakteremet a találkozás. Ezt szerettem volna mondani, csak már beszélni sem tudok. Közben Overon nyivákkal a háttérben, és közben megjött Isti, nagyon szépen köszönöm a csírt, Isti, szükség is van rá, mert hogy tényleg szerencsétlen Lucilliu elég ramaty állapotban van. Na kérem. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon lassan akar vissza. Visszatöltődni ez a vér. Lara, mikor lesz? Na, megígérem neked, Émi, hogyha ne adj Isten, Lucy életét veszti, akkor a következő karaktert, ha nő lesz, Larának fogjuk hívni. Elnézve Lucy állapotát, erre még viszonylag gyorsan sor kerülhet ma. Szegényke nincs túl jó bőrben. A Baronnak nagyon-nagyon nem tetszik a dolgok tört állása. Ketten is fenn vannak a tetőn, csodálatos. Soha jobbat. Nagyon nem akar. Nagyon nem akar ez a vérszint visszamászni normális értékre. Az a baj, hogy ebben az állapotban nagyon gyorsan véget érhetnek a kis kalandjaim. Van zombi a földön, a közelemben. Zsolt közül már Polesovóban van. Kérdés, hogy én megélem-e, hogy ide érjen. Tök fura, hogy nem találtam egyetlen izét sem. Baszki! Nekem egyébként úgy tűnt, lehet, hogy tévedek, de mintha a háttérben ott lett volna valaki, és üldözték volna a zombik. De lehet, tévedek. Az vonta el a figyelmet egy pillanatra, hogy mint hogyha valaki ott futott volna zombikkal a nyomában. nyilván nem jó hír, hiszen egy lövés és kész, végem van. Ráadásul a nyüzsgő zombik azt is elárulják, hogy hol vagyok. Miközben én is sunyítok, Oberon továbbra is várja, hogy végre ebédet kapjon, de hát még mindig csak 2 óra van. Tök jól lenne tudni, hogy vajon képzelődtem, vagy tényleg van itt valaki rajtam kívül most. Jól van, Zsolt, várok. Várok. Szia, Zsófi! Kösz szépen, hogy benéztél. Zsolt már Kamenskben van. Ami nagyon közel van ide. Menj vissza a házacskádba és pihenj. Az a baj, hogy nincsen házacskám. Sajnos elvesztettem a házacskámat, amit tegnap építettem. Pedig nagyon szép házacska volt. Egyébként a stream elején meséltem a többieknek, hogy tegnap szinte az egész napot azzal töltöttem, hogy építettem magamnak egy bázist. Volt fal, volt kapu, volt szöges drót, építettem magamnak tűzhelyet, volt rajta tripod, fazékkal, csináltam magamnak ládákat, volt legalább 5 ládám, szereztem lámpákat, szereztem vezetékeket, szereztem, még egy hordót is szereztem, gyakorlatilag a fél térképen keresztül cipeltem a hordót, hogy legyen hordóm. Hajnali 4-ig játszottam, reggel fölébredtem, 10 órakor beléptem a játékba, visszaértem a bázisomra, és azt láttam, hogy teljesen ki volt pucolva a bázis. Tehát, hogy mindent elvittek, még a tripodot, meg a fazekat is elvitték, mindent elvittek, és ott álltam, és először azt hittem, hogy ez biztos valami szerverhiba lesz, vagy valami ilyesmi, és nem hiszitek el, de pont akkor léptem be, mikor visszajött két játékos, akik először csak azt láttam, hogy zárva volt a kapu, és nem néztem meg egyébként a kódot, mert hogy először csak ott mászkáltam össze-vissza, és próbáltam kitalálni, hogy mi van. Megjelent két játékos, kinyitották először az ajtót, hallottam, hogy macerálnak a zárral, aztán becsukták az ajtót. Azt hittem, hogy valaki odatévedt, és megpróbálkozott a zárral, aztán ott hagyta. De hogy eltelt körülbelül fél perc, megint kinyílt az ajtó, megint elkezdtek macerálni a zárral, és másodszorra így kinyílt a kapu, amit én csináltam, bejöttek, én ott húzódtam meg az egyik sarokban, elkezdtem rájuk lőni, de az egyiket emlékeim szerint le is terítettem, mert elterült a földön, de hogy ketten voltak elég rendesen felszerelve, úgyhogy lelőttek. Úgyhogy ez volt a tegnapi bázisomnak a szomorú története. Hogy bizony kicsináltak a picsába. És itt van Obika is. Aki már nagyon enne, de egyelőre nem eszel, Obika. Egyelőre itt komoly streamelések vannak. Obi, létszik-e? Juti falat Oberonnak. Hát jó. Isti kiváltotta a Juti falat, és kezdődik az őrület. Tessék, cica. Itt a cica. Még Juti falat a cicának. Ja, ehet egyébként. Természetesen nincsen semmi gond. Hogyha nem ehet egyébként, akkor általában kiszoktam kapcsolni a Juti falatos csatornapontot, úgyhogy aggodalomra semmi ok. Obika ehet. El is fogyasztotta villámsebességgel a kipakolt Juti falatkákat. Közben én elfogyasztom az utolsó adag kajámat, abban bízva, hogy Zsolt hamarosan megérkezik ide, hozzám. Zsolt nem érkezik meg ide hozzám, mert hogy a Kamenszki katonaságon van, úgyhogy próbáljuk meg, hogy én megyek el oda. Ami egyelőre nem fog sikerülni. Obika? Most egy picit útban vagy, cicám. Igen, igen, te vagy útban. Nem én vagyok útban, te vagy útban. Megpróbálok elsonfordálni, úgyhogy ne vegyenek észre a zombik. Aj, bazd meg, itt is van egy. Furát nekem ezek, hogy... Van ajtó, ami nem akar kinyílni, de közben pedig nem adja le azt a... Abi! Obzika? Tényleg, cica? Kérve kérlek, hogy ezt most fejezd be. Hallod? Obzi! Obika, szállj le, légy szíves a számítógépről. Ez az. Nagyon jó lesz neked ott lenn. Na, közben... Közben végre átváltott. Átváltott sárgára. Átváltott sárgára. Átváltott sárgára a vércsík mutatóm. Úgyhogy alakulnak a dolgok. Zsolt kérdezi, hogy merre vagyok. Hát Zsolt, ott vagyok, ahol így itt az erdő közepén, a sötétben. Mint ahogy nagyon jól nem látszik, hogy hol vagyok. Na, húristen, 3 óránál tart a stream. Nagyjából egyébként, még egy picit itt jövök-megyek, de nagyjából ennyi. Ennyit terveztem mára. 2 óra van. Úgyhogy majd lassan letészem a lantot, csak keresek valami biztonságos helyet Lucy Liu-nak. Meg megpróbálok valahova elvergődni, ahol tudom, hogy hol vagyok. Ott látok egy utat. Igen, egyébként Isti kérdésedre válaszolva, számkódos zár volt, és nem tudom igazából nem tudom, hogy meg lehet-e hackkelni a számkódos zárat. Elméletileg nem. A Roland azt mondta, hogy vannak kitartó emberek, akik képesek addig próbálkozni, amíg meg nem lesz a kombináció. Ugye nekem 3 kódos záram volt, és hát nem tudom. Én azt mondtam, hogyha azt mondtam egy picit korábban, hogyha valaki képes arra, hogy végigpróbálgassa a kódokat, és úgy kibírja nyitni a bázist, akkor azt mondom neki, hogy megérdemli, hogy elvigye a cuccokat. Tehát, hogy el nem tudom képzelni, hogy ott állnék, és próbálgatnám be a különböző kombinációkat. De hogy így, nem tudom, más magyarázat nem nagyon van arra, hogy mi történt. Mert hogy tényleg, tehát hogy el nem tudom képzelni, hogy sikerült bejutni a bázisra. Elképzelésem sincs. Ahogy arról sem, hogy éppen hol vagyok, de remélem, hogy Kamenszk felé tartok éppen. Bízzunk benne. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy valami teljesen más irányba megyek. De az a baj, hogy nincs nálam iránytű. Úgyhogy fogalmam sincs. Úgyhogy kerestem kell valami települést, ahová kiukadok, és akkor tudom megállapítani, hogy mégis hol a francban vagyok. De azt hiszem, mert tudom, hol vagyok, jól van. Azt hiszem, nem vagyok benne 100%-ig biztos. Aha, jó, közeledem, közeledem Kamenszk felé. Ez a biztos. Ah, Zsófi! Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a 10 dolláros pénztet. Csodálatos vagy. Nagyon szépen köszönöm. Hamarosan, hamarosan meg lesz. Hamarosan meg lesz az extra kör LED, mert hogy ugye eltörtem az előzőt. Eltörtem az előzőt, úgyhogy kénytelen leszek szerezni egy újat. És igen, nincs kizárva egyébként, hogy Obi meg majd azt töri el. Hoho! Yes! Yes, oké! Lett egy tára vajgába. Király! Na, közben Genius írja, hogy a háromszámos zárkódot max 30 perc kinyitni. Na, soha nem számoltam ennek utána, de elhiszem, elhiszem, elhiszem. És nyilván rengeteg 30 percük volt. Az a baj, hogy... hogy nem találtam négy számjegyű zárat. De legközelebb nyilván azt fogok. Nyilván azt fogok majd használni egyébként. Igen, egyik. A monitor most is a macska hordozón van. Egyébként, igen. Igen, az a baj, hogy ez az egyetlen olyan olyan stabil cucc a macska hordozó itt a lakásban, amire rábírom rakni a monitort magam elé. Úgyhogy azért döntöttem emellett. Kicsit ostoba megoldás, de annyi baj legyen. Belefér. Na, kérem szépen. Közben Obika egyre idegesebb a háttérben, úgyhogy lassan egyébként majd tényleg befejezem a streamet, és adok enni az állatnak, mert most már kezd egy picit idegesítő lenni, valljuk be. kíváncsi vagyok, hogy Zsolt vajon merre lehet, ha már idáig eljött a kedvemért. Fölkutyagolt Balotától egészen idáig, azért az nem kis teljesítmény. Lássuk be. Úgyhogy még picit várok. Közben, hogyha jól látom, akkor elkezdett pirkadni. Vagy nem? Vagy még mindig csak, vagy csak kisütött a hold? Minden esetre egész jól sikerült felszerelni az öreg Lucilliót, azt kell, hogy mondjam. Nem is olyan rossz a felhozatal ahhoz képest, hogy még csak 3 órája játszom, és közben túléltünk egy megfázást is. Egész korrekt teljesítmény. Jaj, meséljetek, hogy mit fogtok csinálni délután. Én még most próbálom kitalálni, hogy mi legyen a délutáni program. Lehet, hogy el kellene menni moziba, vagy valahova enni egy normálisat, vagy csak ledögleni a kanapéra és sorozatokat nézni. Nem tudom még nálam, mi a terv. Szeti éppen rakott krumplit süt. Én ma még nem ettem, és egy picit meg is kordult a gyomrom. Ennek hallatán egy jó rakott krumplinak én is tudnék örülni. Nem is kicsit, hanem nagyon. Na, srácok, az van, hogy Hugodzi rendelt kaját, hogy én most kilépek, és ezzel mára nagyjából véget ért a mai stream. 3 órát játszottunk Lucilliuval, aki sikerült életben tartani, szerintem ez egyáltalán nem rossz teljesítmény, itt láthatjátok a jó öreg Lucilliut, kifejezetten kompetens karakternek tűnik, nyilván még rengeteget lehet rajta dolgozni, de kezdésnek nem rossz. Itt a cica, most egy picit megint elrakom a cicát, ne itt hisztizzen, itt hagyta a fele szőrét. Szóval nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem szombat délután, és néztétek, ahogy szerencsétlenkedem zombikkal a Daisy-ben. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nagyon szépen köszönöm, hogy folyamatosan életben tartottátok a csetet. Azt tudom mondani, hogy holnap biztos, hogy lesz stream. Lehet, hogy délelőtt lesz egy kis Daisy, délután pedig szerintem lesz egy beszélgető stream. Úgyhogy figyeljétek majd a Discordot, oda pontosan beírom, hogy mikor fogom kezdeni a különböző streameket, hogy pontosan mikor lesznek, hogyha esetleg valaki még nem csatlakozott a Discord szerverünkhöz, annak ott a link, és tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, csodálatos szombat délutánt kívánok mindenkinek, és remélem, hogy holnap is találkozunk, legyetek jók, figyeljétek a Discordot, aztán valami biztos, hogy lesz. Sziasztok!